राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2057 10 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंथल। राम भगवान ने मनुष्य दिया है क्यों उद्धार करने के लिए, ये बात भूल गए। कमाने खाने में लग गए, रुपया इकट्ठा करना, भोग भोगना, यही तनु का फल विषय है भाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है कि शरीर की प्राप्ति अगाड़ी करेंगे तो शरीर का उस फल पर अंत होता ही, उसके लिए भी ये नहीं है। ये तो केवल उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, इससे कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए, सदा के लिए शांति हो जाए, सदा के लिए कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसे परम आनंद के लिए ये मानव शरीर मिला है। केवल इस बात को याद रखे तो बड़े लाभ की बात है। ये मनुष्य शरीर मामूली काम के लिए नहीं मिला है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। शास्त्री का फल असली परमात्मा की प्राप्ति है। ये याद रखना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही शरीर मिला है। ये भोग भोगने के लिए नहीं, रुपये इकट्ठा करने के लिए नहीं, संसार का सुख लेने के लिए नहीं, मान बढ़ाई आदर सत्कार के लिए नहीं, ऐसा आराम के लिए नहीं, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ये नहीं मिला है। क्योंकि दूसरे शरीरों से परमात्मा प्राप्ति होती नहीं, मना नहीं है किसी शरीर में भी भगवत प्राप्ति की, मना नहीं है, परंतु योग्यता और शरीर में नहीं है, अधिकार इसी शरीर को ही है। एक शरीर, एक ही शरीर, भोग भोगने के लिए बोले बहुत शरीर है, 24 लाख नहीं है, सब में भोग तैयार, संसारी का सुख तो सबसे मिलेगा, परंतु परमात्मा उन्नति केवल इस शरीर में होगी। याद रखना, ये देवताओं में भी नहीं है, भूत प्रेत पिशाचों में भी नहीं है, मनु पक्षियों में नहीं है, वृक्षों में नहीं है, जलसुरों में नहीं है, तलसुरों में नहीं है, नवसुरों में नहीं, परमात्मा की प्राप्ति का मौका इसी में है, इसी एक में खास बात है। इसीलिए तत्परता से लग जाना चाहिए एकदम, अरे भाई मैं सोचना है कि इसमें देरी ना हो। कई बातों की ऐसी विलक्षणता है कि जो पता नहीं लोगों, उसमें ध्यान नहीं देते। परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर में होगी, इस शरीर में जो शरीर है ना, ये शरीर इतना बढ़िया काम कर रही है, इस शरीर में विवेक शक्ति है, सत असत नित्य अनित्य सार असार कर्तव्य अकर्तव्य दो चीज है, जड़ चेतन, इन दोनों का विवेक करना मुख्य है। इसमें चेतन चेतन चीज है काम की, जड़ चीज में काम की नहीं है। दुर्लभता विशेष महिमा बताई है वो केवल विवेक की है। शरीर जो स्थूल है और सूक्ष्म है और कारण है, ये शरीर ही परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। शरीर कोई काम का नहीं है, शरीर का मोह है, ये है बंधन करने वाला है, शरीर तो त्याज्य है, सूर सूक्ष्म और कान, इसमें जो विवेक शक्ति है वो लेने काम है, जिसे सार असार नित्यानित्य कर्तव्य अकर्तव्य बढ़िया और घटिया दोनों का विवेक होता है। विवेक विवेक में विशेष करके सार चीज तो लेना है, असार चीज का त्याग करना है, वो विवेक शक्ति काम की है, उसी से ऐसी महिमा है। ऐसी महिमा शरीर से नहीं है, शरीर ऐसा खड़ा हो और माथा खड़ा हो और हाथ लटकते हो, ऐसा ऐसा नहीं है। इसमें जो विवेक शक्ति है उसी महिमा है, विवेक शक्ति है और परमात्मा की प्राप्ति करना है, ये काम मुख्य है, उसके लिए ये शरीर मिला है। ये तनु कर फल वैसे विषय न भाई, इस वास्ते परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहली ये बात है कि जड़ता का त्याग करो। ये शरीर है ये त्याज्य है, ये ग्रहण लग रही है, इस वास्ते ये माँ के पेट में तो बना है और बाहर बड़ा बड़ा हुआ है और यही छोड़ जाएगा, यहाँ छोड़ कर जा रहा है इसको, जो साथ नहीं देना है, ये कोई काम का नहीं है, ये यहाँ ही रहेगा, ये छोड़ देना है। अपना जो विवेक है उसे अपना अपने आप को अलग कर रहा है, आप है स्वयं परमात्मा का अंश, आप परमात्मा का अंश है, परमात्मा का शरीर प्रकृति का अंश है, तो शरीर बड़े हुए ही कोई काम का नहीं है। इसमें मार्मिक बात है, त्रिलोकी में जितने शब्द है और जितने शरीर है तीन लोगों में, भूत प्रेत पिशाच आदिगिर मनुष्य पशु पक्ष राक्षस असुर, उनमें कोई चीज अपनी नहीं है, एक त्रिजित्री चीज नहीं है, त्रिलोकी में चीज हमें अपनी चीज हो रही है, ये शरीर में होने वाली चीजें अपनी नहीं है, धन अपना नहीं है, भोग अपने नहीं है, क्रिया अपनी नहीं है, पदार्थ अपने नहीं है, अपने है परमात्मा, जितका आयुष है वो परमात्मा अपने, उसे कोई चीज अपनी नहीं है। ये बात ध्यान दे, सुनने नहीं है, विचार समझने की बात है, जिसके आयुष हम है वो परमात्मा हमारे है, उसके सिवाय कोई चीज भी हमारी नहीं, कैसे जितनी चीज भी हमारी नहीं है, त्रिलोकी मात्र में हमारे केवल भगवान, वो केवल हमारे हैं, हमारे परम पिता परमात्मा है, महिमा स्वरूप जीव लोग ईश्वर सचिव विनाशी, वो ईश्वर हमारे हैं और हमारी चीज नहीं है। मन श्रेष्ठा इंद्रिया प्रकृति स्थानी, ये प्रकृति में स्थित है, हमारे परमात्मा के हैं, हमारे परमपिता एक एक हुई है, हमारे एक परमात्मा है, हमारी चीज नहीं है, रुपये पैसे को हमारा मानते हैं हमारा नहीं है, संसार की कोई चीज किसी व्यक्ति की नहीं है, ये सामान्य चीज है, जैसे मूसा कर खाने में जागर बैठ जाओ तो मूसा मर कर जो चीज हमारी नहीं है, देखो देखो बस, इस संसार की चीज हमारी नहीं है, रुपये इकट्ठा कर अपना मान लेते हैं, बहुत बड़ा धोखा होता है, विश्वासघात होता है, अपनी नहीं है, अपना परमात्मा एक है, परमात्मा अपना है। नारायण बृंदलाल कुमार सो बह गई कर पहचान, उसे पहचान करो वो हमारे है, उसके सिवाय कोई चीज हमारी नहीं है, अपनी नहीं है, अपनी कोई है ही नहीं, अपने केवल परमात्मा है, वो चीज हमारी नहीं है। एक नजर इतनी चीज भी अपनी नहीं है, ये चीज है जैसे मुसाम में झार बैठ गए तो थोड़ी देर बैठना है गाड़ी आओ जितने भी गाड़ी में चल जाओ, जैसे मुसाफिर खाना संपूर्ण संसार का है ऐसे ये संसार सर्व संसार का ही है, किसी व्यक्ति का नहीं है। व्यक्ति अपना मान लेता है फिर गलती करता है, अपना नहीं है। अपने केवल ठाकुर जी भगवान जिसके अनुसार है वो हमारे है, और कोई हमारी चीज है ही नहीं किंचित मात्र भी, त्रिलोक में कोई चीज हमारी नहीं है, हमारे केवल भगवान है। सबके सार, सबका उत्पन्न करने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबका प्रबंध करने वाला, सब पर कृपा करने वाला, सब मोहित बराबरी दया, सब पर दया देने वाले वो एक परमात्मा वाले है। इस वास्ते तुलसी सोई नर शत्रु है जो राम भजन लीन, पर धन पर मन हरण को वेश्या भी भरवीन, केवल भगवान। भगवान अपने मार बाप और भाई स्त्री पुत्र धन संपत्ति घर हमारा नहीं है। ये कब कैसे अपना है, जैसे गाड़ी अपनी ससमन की गाड़ी आ गई, हमारी गाड़ी आ गई, वह हमारी गाड़ी है, वो हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी गार्ड कौन है, ड्राइवर कौन है पता नहीं, हमारी गाड़ी, हमारी गाड़ी में कौन से नहीं गई बस, और उधर गए छोड़ दिया। उम्र भर पता ही नहीं तुम्हारा डब्बा कहाँ है, ऐसे सारी चीजें बनी है ऐसे, जैसे रेल अपनी हो गई ऐसे घर में रहते हैं, ये कुटुंब साथ है अपना नहीं है। कौन कौन मरेगा, कौन कहाँ जाएगा कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं कौन मरेगा कहाँ जाएगा पता नहीं, अपने नहीं है, अपने केवल ठाकुर जी है, ठाकुर जी अपने हैं, और सारा वह ठाकुर जी की चीज है, भगवान की है, अपनी कोई नहीं। ये याद रखनी चाहिए, अपने केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मानव शरीर मिला है, वही चेष्टा करनी है जो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए जल्दी से जल्दी। देरी होती है ये गलती की बात है, मरने का पता है नहीं, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, मृत्यु हरदम खुली हरदम है। इस बात से कब जाना पड़े क्या पता है, तो अपना काम बना देना चाहिए, फिर मरे तो कोई नहीं, राज्य में धोखा को नहीं, परदेश होगा खेत, खेत में फल दे दिया फिर सूख जाए तो कोई हद नहीं है, फल दे सूखा खेत, खेत फल दिया सूख गया कोई हद नहीं, खेत में जितने प्राप्त होने चाहिए प्राप्ति हो जाए थे बस। ऐसे शरीर मनुष्य मिला है, इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कर दो फिर कोई बात नहीं है, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई जब तक शरीर सफल नहीं हुआ, मनुष्य शरीर सफल नहीं हुआ, भोग भोगना रुपये इकट्ठा करना दो में काम लगेगा, आज दुनिया दो काम में लगी है, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, बस कामोपभोग परमायता मदिन निश्चिता निश्चित अंदर इतना ही काम है, ये काम अपना नहीं। परमात्मा प्राप्त करना अपना काम है, जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसके बाद सही मर जाए तो परवाह नहीं, पर पहली मरिया तो बड़ी गलती है। और जो मौका नहीं है इसलिए मौका ही जी कावर चुकान सौरासी चुकान सौरासी अभी मौका चूक गया तो सौरासी काफी होती है पटकते फिरो फिर मौका नहीं है ऐसा। इस वास्ते तुलसी सोईंदर चतुर है जो राम बदल लो लीन, चतुर समझदार बुद्धिमान ये जो भगवान में लग जाए। ये कथा में आ गए ये भी ठीक है, परंतु सजनों इतने से कम नहीं है। अपने तो परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस प्राप्ति के लिए भगवान ने उपाय बता रखे। याद रखो याद रखो एक याद रखो, भगवान से यही कहो हे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे नाथ भूलो नहीं, हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं। याद रखो तस्मान सर्वे सुखा देश मानो स्वर और युद्ध च, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध का काम कर, मेरे को याद कर। सर्वे सुखा देश मानो स्वर भगवान को याद करना, नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम महामनुस्मर युद्ध च, भगवान का स्मरण करो, शिवाय भगवान की कोई अपना नहीं है। जब चापा काम पर एगो जरूरत को तो बताता थे या सब ही सिट है नहीं कभी भूल गए राम को नाम अभिजूल भेजो सट तो पिटे। भगवान नाम हे राम जी हे नाथ हे प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, बात भूलू नहीं। और कैसे याद करते ही नहीं, भगवान को याद करते ही नहीं। बींद बिहूरी जान कहो कुण काम की संदर्भ वाली मानता है। आदमी तो मन 20-50 आदमी इकट्ठे होकर जा रहे हैं, फिर बरात है बरात बिंद लगा बिंद भूल गया बिंद भूल गया और कोई कमी नहीं है, रोटी उड़ा लेगा रोटी भोजन मिलना मुश्किल है, बिंद भूल गया साहब बड़ा काम है उसमें कोई कोई भूल भूल हो जाती है, बड़ा काम है ये भूलना ही चीज है। अरे खास इनके बिना तुम्हारे वो रोटी मुड़ करेगा, ऐसे भजन भूल गए भगवान का भजन, ये तो भेद है खास, इस शरीर का खास काम परमात्मा को भूल गए क्या किया तुमने, खास ही भूल गए भजन भूल गए भगवान का भजन करना भूल गए, ये बरात भूल गए था बरात बिंग भूल गई और सब चीजें लगे आना बजाय बड़ी मतलब खास चीज है। भगवान को याद करना हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे प्रभु प्रार्थना यही करोगे हे नाथ भूलू नहीं हे प्रभु भूलू नहीं हे प्रभात्मा भूलू नहीं। तस्मात सर्वे सुखादेशु मामनुस्मरण तस्मात सर्वे सुखादेशु सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध च काम भी करो करेगा, परंतु युद्ध च है वो करो खास सर्वे सुखादेशु मामनुस्मरण भगवान को याद करना। भाइयों बहनों, मौका है, मौका ये चूक गए तो फिर शुक्र चौरासी कोई ठिकाना नहीं, कहां जा पड़ेगा। वृक्ष से पत्ता टूट गया, टूट गया कहां पड़ेगा कुछ पता नहीं, फिर उस वृक्ष पर लगेगा नहीं, वो तो कोई ठिकाना नहीं है। यार जाएंगे कहां जाएंगे, क्या होगा पता नहीं। तू रंजते इतना पते मृत्यु आप निश्चय विषय कर सर्वत सात कल्याण करने के लिए जल्दी जल्दी करो। हे नाथ, हे नाथ, एक ही प्रार्थना करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं। सर्वेशु कालेशु मनुस्मरण, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम ममई वायुष हो जीव लोके परम पिता परमेश्वर सब पर मोरी बराबरी दया सब पर दया कृपा उस परमात्मा को याद करो। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, उसे स्वयं हमारा कोई नहीं। प्यार करने वाले स्नेह करने वाले सब के सब छोड़ देंगे, सब के सब ही छोड़ देंगे, कोई अपना है ही नहीं। अपने केवल भगवान है, प्राण चले तो ही ऊपर ढूर है जैसे बादल धनी के बीते जा तो सृजन करो हरी से देख दुआ। भगवान से प्रेम करो भाई, वो अपना है। दिन जा रहे हैं, बहुत से दिन चले गए भाई, आज दिन तक अगर भजन करते तो ऐसे साल नहीं रहते बिल्कुल। अब भी भजन करो, चतुर समझदार वही आदमी है जो भजन में लग जाए। सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर, सर्वेशु कालेशु मां मनुस्मर, भगवान का स्मरण करो और युद्ध करो। सतगुरु दे रहा हेला राम सुमर ले रे मन गला, भगवान को याद कर रहे। और कोई अपना है नहीं, संसार मेरा मेरा करने वाले है, अपना कोई नहीं है, एक भगवान है वे, वही याद आवेगा दुख संताप जन में एक भगवान है। और भगवान को याद करो सब समय में, उठते बैठते खोते सोते खाते पीते, उठते बैठते के हैं जागत के हैं सोए, हरिया जिन घर राम जी कबू प्रकट हुए, उठते ही बैठते गए जागत ही गए सोए, हरिया जिन घर राम जी कबू प्रकट हुए, प्रकट हो जाए भगवान। एक भगवान को याद हो, एक भगवान, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। सर्वेशु आर्यु महामानस्व बात है भाई, शिवाय भगवान में कोई अपना नहीं है।